Гаворыць радыё «Свабода» ў Менску 7 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч і Віталь Цыганкоў. Добры дзень. Добры дзень. У нашай гадзіне жывога эфіру. Пра развітанне з праваабаронцай Янай Паляковай. Пра тое, як ацэньвае чарговы расійскі крэдыт Станіслаў Багданкевіч. Пра самы распаўсюджаны хабар дактарам. Пра тое, як малыя вёскі ствараюць міні-садкі. А таксама агляд друку, надвор'е, размова з грамадскім рэдактарам гэтага тыдня, архітэктарам Дзянісам Васкабовічам. У Менску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. А зараз слова Віталю для выпуску навінаў. Вакол свету за 100 секундаў. Войскі Паўночнай Карэі прыведзеныя ў поўную баявую гатоўнасць перад пачаткам манеўраў, якія штогод праводзяць ЗША і Паўднёвая Карэя. КНДР абвінавачвае Вашынгтон у Сеул у падрыхтоўцы нападу і пагражае, цытата, «бязлітаснымі ударамі ў адказ». Вайсковыя вучэнні павінны прадоўжыцца да 20 сакавіка, у іх возьмуць удзел 10 тысяч вайскоўцаў ЗША і Паўднёвай Карэі і амерыканскі авіяносец. Найменей 28 чалавек загінулі і больш за 60 параненыя ў выніку нападу тэрарыста-самагубцы на паліцейскую акадэмію ў Багдадзе. Днямі ЗША аб'явілі аб вывадзе 12 тысяч войскаў з Іраку цягам наступных 6 месяцаў. Гэта пачатковы этап рэалізацыі пляну прэзідэнта Барака Абамы па завяршэнні баявых аперацый у Іраку да канца 2010 году. Іран паведамляе аб паспяховых выпрабаваннях ракеты паветра-вада дасягальнасцю 110 кіламетраў. Адзін з генералаў Іранскай рэспублікі абвясціў, што ізраільскія атамныя комплексы знаходзяцца ў межах дасягальнасці іранскіх ракетаў. Дзяржсекретар ЗША Хілары Клінтон сустрэлася ў Анкары з прэм'ер-міністрам Турэчыны Рэджэпам Эрдаганам і міністрам замежных справ Алі Бабаканам. Яна падзякавала за ваенную дапамогу сілам НАТО ў Афганістане і эканамічныя інвестыцыі ў Ірак. У мечэці горада Дзербакір у паўднёва-ўсходняй Турэчыні чыталася першая казань на курдскай мове, забароненая ў гэтай краіне да 1991 году. Гэта былі навіны, ну а зараз больш падрабязна пра тэмы нашай гадзіны жывога эфіру. У Салігорску сёння адбудзецца развітанне з праваабаронцай Янай Паляковай. Дэлегаты устаноўчага з'езду партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» апынуліся пад пільным кантролем. Некаторыя прапануюць звольніцца з працы. Прафесар Станіслаў Багданкевіч мяркуе, што знешнія пазыкі маглі б дапамагчы Беларусі толькі пасля таго, як будуць змененыя адсталая эканоміка і памылковая мадэль развіцця. Генеральная прокуратура назвала ахову здароўя ў ліку галінаў, ахопленых карупцыяй. Паводле прокуратуры, распаўсюджаны хабар за выдачу даведак аб праходжанні медычнага агляду. На Магілёўшчыне з ініцыятывы жыхароў пачынаюць узнікаць міні-садкі. Адзін з іх у вёсцы Салтанаўка. Тады ходзіць 6 дзяцей. Ад грамадскага рэдактара тыдня архітэктара Дзяніса Васкабовіча мы даведаемся пра яшчэ адзін прыклад перасялення сем'яў менскага прыватнага сектару. Ну а зараз пра надвор'е. Сёння па ўсёй Беларусі чакаецца дажлівае з ападкамі надвор'е. У Берасці ў дзень будзе плюс 2, плюс 4, у Віцебску 0, плюс 2, у Гародні, Магілёве і Менску плюс 1, плюс 3, у Гомелі ад 3 до 5 градусаў цяпла. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Салігорску адбудзецца пахаванне праваабаронцы Яны Паляковай. Яна скончыла жыццё самагубствам 7 сакавіка. Неўзабаве перад гэтым Салігорскі суд прызнаў яе вінаватай у ілжывым абвінавачанні міліцыянта і асудзіў на 2,5 гады хіміі. Паводле сведак, Яна пасля суду заявіла, што зэчкай ніколі не будзе. Ну а пасля яе знайшлі павешанай. Зараз з намі на сувязі грамадская актывістка з Салігорску Ларыса Насанович, якая ведала Яну, сустракалася з ёй і пасля таго суду. Ларыса, добрый дзень, вы чуеце мяне? Добрый день. Лариса, мое питание до вас. Чому для Яны, якая была юристом, якая имела великий опыт обороны людей от несправедливости, этот присуд оказался таким роковым? Чому она не могла справиться с этим присудом? Не подала, например, касационную скаргу? Я лечу, что у яе уже не было сил. 10 годов без працы. Разумеется, она не могла уладковаться в нашем городе, бо в нашем городе не дают працевать тем, кто мае демократичные погляды. И она жила с матерью вельми сипла, часто не хапала сродков даже на самое необходимое. Это по-перше. По-другое, ей весь час... месяц и два перед тем, а может и более, и шли погрозы. И она рассказывала про их. Погрозы по телефону, некто штурхал ее на улице, некто ображал ее на улице, у подъезде. И таким чином это все, вот это такая мрачная атмосфера, и она, короче, кажучи, я ей доконала. Лариса, я хочу сказать, что у нашем архиве мы нашли размову корреспондента Олега Груздиловича с Яной Поляковой, и эта размова подтверждает ваше слово. Я только додам, что эта размова была записана 11 листопада 2008 года, после того, как Яну Полякову под примусом привели у суд. Вот что она говорила тогда, что с ее отбывается у Сальгорску. В шоке нахожусь. Сейчас опять в очередной раз в шоке. То есть они решили не физически, вероятно, они решили морально добиваться. Да, вот ваша версия. Что они делают, на во что это они делают? Это просто моральный прессинг, понимаете? Это просто моральное, я считаю, что это просто моральное давление, это попытка просто вот уничтожить, потому что они прекрасно знают о моем состоянии здоровья, они ходили в больницу, они интересовались моими, там, скажем так, заключениями, они этого и не скрывают работники милиции. Лариса, вы чуете, что Яна назвала и иные способы тиску на яе. Я хочу спросить у вас, что вам известно про той старый конфликт, вокруг якого все завязалось? Ти рассказывала вам Яна про то, как с ее обошлись милиционеры, когда она собирала подписи за Ольгу Козулину? Яна рассказывала мне той конфликт, я нашла... Я наишла раницей до дому, раптом машина, как она рассказывала, и милициянты, этот капитан Пугачев, двое у цивильном, я е за руки у машину и у будинок нашего Грауса. Там ей дали, потребовали от яе, как она подписала некие бумаги. И она отмовилась, потребовала у свою чашку копьей дали этой бумаги, во-первых, прочитать, але ее не дали, и она отримала удар по руце, мощный удар по руце. Вот им по ногам. Это она так рассказала, и так она написала в заяве в прокуратуру. И менавіта вось гэты зварот у прокуратуру, потым суд палічыў, што гэта ілжывы данос на таго участковага Пугачова. Ці ведаеце вы асабіста участковага Пугачова? Можа быць, на працягу выхадных ён змог наведаць маці Яны, выказаць ёй спачуванне? Не, гэта было дзіўна з яго боку. Маці ён не наведаў, я яго бачыла, але особисто не размовляла с ним николи сама. Ну так, не было у нас никаких там относинов. Ведаете, Лариса... Но... Выбачайте, ведаете, Лариса, что вот у гэтым выпадку многие знаходят параллель с тем же выпадком Сергея Парсюкевича, коли провокуется такая ситуация, быцем бы, умовно кажучи, ці то вязень, ці то правоабаронца, быцем бы нападае на міліцыянта, а ў той час, як ён терпіць ад міліцыянта, а ў рэшце насуджаны. Можа быць, вот такая двайная несправядлівасць зламіла і Яну. Можа, я згодна з вамі. Гэтая гісторія вообще некая жудасная. І, ну, справа ў тым, што Сергій Персікевіч гэта быў мужчына. Гэта, а тут жанчына, маладая, прывабная, вельмі сціплая. І вось вот такія вот некія паралелі вельмі... Паралель то ёсць, но... Але не пожадана было, каб яна где-то еще повторилася. Я просто нагадаю вельмі прымітыўна гэтую сітуацыю. Умоўна кажучы, Яна збірала подпісы за Вольгу Казуліну. У участку, відаць, яе хацелі неяк правучыць, там яе ударылі па руках, па нагах, а потым аказалася, што гэта з яе боку лжывы данос. Суд прызнаў праўду за міліцыянтам, і яшчэ Яну паслалі на хімію і прызналі, што яна павінна заплаціць гэтаму міліцыянту 1 000 000 рублёў. Але я хачу яшчэ у вас спытаць пра такую рэч. Ці можна звязваць учынак Яны з фельетонам у савецкай Беларусіі? Наколькі праўдападобна, што яна магла прачытаць гэтую газету, што гэтае высмейванне з яе сітуацыі магло стаць той апошняй кропляй? Магла і прачытаць. Я дасканальна не ведаю, але хтосьці... Не Советскую Беларусь у нас не читают. Люди с демократичными поглядами. Я ей беру в руки редко вельми. Але я нехто Але нехто с ее ворогов мог ей потелефоновать и сказать: я на вось, иди купляй газету, там при тебе написано. Могло быть такое. Маці каже, що яна газету не бачила і не читала. Але яна могла їй і не сказати. Яна шкодувала маці. Маці апошні дні, як яна розповідала, і день, і ніч була рядом, побач з Яною. Яна від її не відходила. А тут так здарилося, що вже, каже, спати вельми хотіла і заснула моцно. Перед раніцей прачнулася, і ўжо дачкі нема. А яны жылі разам з маці ў адной кватэры? Яны жылі ў дзвюх. Яна, значыць, маці знайшла Яну павешаны. Якія вы ведаеце дэталі? Маці, вось я вам кажу, яна раніцей прачнулася, выйшла ў прыхожую, там гэтая комната, там некая палка такая вялікая паміж сценаў. І убачила Яну. Дагэтуль Яна казала, што мама, я хачу жыць, я хачу жыць, я не хачу паміраць. Ну, маці ёй адказвала, што што ж ты, дачушка, хто ж цябе прымушае паміраць? Мы паедзем з гэтага гораду. Яны хацелі ўехаць в Салігорску. Бо ўжо маці казала, што і ў яе не было сіл. За некалькі дзён до суда Яна попала в реанімацію. Яна была в комі. Але ёй было вельмі дрэнна. Медыкі яе поставили на ноги. Но ёй было ещё дрэнна вельмі. Треба было, каб яна лечилася кардіологіі, каб яе туды направили. Але ёй адмовілі ў гэтым. Яна прыйшла дому і потым часта падала в обморок. Ларыса, і такое пытанне... Ларыса, пытанне такое, дзе Яна будзе пахавана, хто арганізуе пахаванне і як можна дапамагчы яе сям'і, яе маці? Сёння будзе пахаванне у гадзіну... У 13 гадзін... година дня. Можно, ну, кто организует? Организуя наши демократичные колы, у яе было шмат сябров, допомагают сябры з Минску, з інших городов. Шмат людей приедзе из Минску, из Борисова збираются, и наши подыдуть. Финансок, зразумела, маці Яніна вельмі цяжка, і каб мы тут збіралі грошы на яе пахаванне. Дапамагчы ёй можна пославши ліст і гроші город Солігорськ, вулиця Набережна, дом 2, квартира 5. Дякую. Я нагадаю, що з нами на сувязі була з Солігорську правоборонця і громадська активістка Лариса Насанович. Яна говорила з нами про розвітання з Яною Поляковою. Нагадаю, що розвітання з Яною відбудеться сьогодні у Солігорську, ля дома Яни, адрес вулиця Набережна, 2. Розвітання відбудеться у 13 годин. І після новинок ми поговоримо про те, який відгук викликала смерть Яни Полякової у навідників нашого сайту. Ну, а зараз новини. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Акція памяці правабаронцы Яны Паляковай прайшла ўвечары 7 сакавіка каля Менскага свята-духоўнага кафедральнага сабору. А 20-й гадзіне прыкладна 50 маладых людзей з партрэтамі Яны Паляковай сабраліся каля сабора і запалілі свечкі. Праз 20 хвілінаў паводле прапановы Александра Казуліна удзельнікі акцыі зайшлі ў храм і паставілі свечкі ў памяць аб правабаронцы. Удзельнікі асамблеі неўрадавых арганізацый ініцыятыў, якая прайшла ў Менску 6-7 сакавіка, заклікалі ўлады спыніць пераследы па палітычных матываў. У прынятай заяве ўтрымліваецца патрабаванне вызваліць усіх асобаў, якія знаходзяцца за кратамі ў сувязі з іх грамадска-палітычнымі перакананнямі, у тым ліку Артёма Дубскага, Мікалая Туховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Ціпенку. Актывісту Маладога фронта Артёму Дубскаму афіцыйна выставлена абвінавачанне на падставе артыкула 415 крымінальнага кодэксу «Ухіленне ад адбывання пакарання ў выглядзе абмежавання волі». Мера стрымання ў дачыненні да Дубскага пакінута ранейшая – утрыманне пад вартай. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка выказаў перакананне, што ў Беларусі павінны будавацца соцыякультурныя і спартовыя аб'екты, якія будуць з'яўляцца сімвалямі незалежнасці краіны. Лукашэнка заявіў гэта ў нядзелю ў рэканструяваным будынку Нацыянальнага акадэмічнага вялікага тэатру оперы і балета Беларусі. У Беларусі адукацыйны ўзровень жанчын вышэйшы, чым мужчын, і захоўваецца такім на працягу доўгага перыяду. Паводле статыстыкі, сярод жанчын, якія працуюць, 55% маюць вышэйшую сярэднюю спецыяльную адукацыю, сярод мужчынаў 38%. Віталь Ціганкоў застаецца побач са мной у студыі. Смерць праваабаронцы Яны Паляковай, якая скончыла жыццё самагубствам, выклікала вялікі рэзананс у нашых слухачоў і наведнікаў сайту «Свабоды». Хто вінаваты ў смерці праваабаронцы? Пра гэта разважаюць многія на старонках нашага сайту. Віталь Ціганкоў пазнаёміць вас з некаторымі меркаваннямі. Я магу сказаць, што ўжо было апублікавана на старонках нашага сайту каля 50 меркаванняў. Фрабел піша, гэта не самагубства, гэта забойства злачынным рэжымам чалавека, які марыў жыць чалавечай годнасцю ў свабоднай і дэмакратычнай Беларусі. Але яе смерць – гэта частка віны і еўрапейскай палітыкі ў адносінах да дыктатара, які не можа, не хоча і не ў стане мяняцца ў бок дэмакратыі. Дзімыч, я забіў беларускі рэжым, гэта адназначна. Пасля такога дзе-небудзь у еўрапейскай краіне абавязкова быў бы грандыёзны пратэст пад некалькі дзясяткаў тысяч чалавек. А ў Менску, Салігорску ўсё абыдзецца рэзалюцыямі і дзясяткам абураных грамадзянаў. Астатняму насельніцтву ўсё глыбока фіялетава. А што вы хочаце? Азія, Беларусь – гэта не Еўропа, гэта Азія. Меркаванне чытача, які назваўся «Абцасма». Смерць гэтай жанчыны цалкам на сумленне нялюдскай улады. Яна Палякова цяпер у ахвярным шэрагу разам з іншымі зніклымі і неспадзявана памерлымі. Іншы погляд мае Ева. Яна піша, пра памерлых ці добра ці нічога, але яна давно казала пра самагубства. Да і праабарончай дзейнасцю яна давно ўжо не займалася, так што, можа, не трэба крычаць, што ўсім вінаваты злачынны рэжым. Еве адказваюць адразу некалькі чытачоў, Фрабел. А вы чыталі, за што яе судзілі на 2,5 гадоў хіміі? Толькі за тое, што яна была ў камандзе Казулінай, за тое, што была супраць рэжыму, за тое, што была чалавекам. Дыскусію працягвае Мінак. Магчыма, Яна не была такой ўжо актыўнай праваабаронцай, але яна была актывісткай і рабіла ўсё, што магла. Таму я не пагаджаюся з тымі, хто кажа, што Яна не займалася праваабарончай дзейнасцю, асабліва ў апошні час. Яна была з намі, і гэтага дастаткова, каб аддаць ёй належнае. Ірына. Еве. А вы, можа, калі-небудзь чулі добрае слова ад уладных пра чалавека, які ішоў насуперак хамству, насуперак міліцыянту? А вам ніколі не прышывалі тое, што вы ніколі не рабілі? Не? А мне так. Мне яны выкидывали з участка, подставивши под ребра нечто твердое и холодное. Мене яны судили за лаянку, обвинувачивали хлусни, хотя хлусили сами. Так что я добро разумею стан дзяўчыны, якая вначы засталася своими страхами и зневагами сам насам. Асаблівае абурэнне наведнікаў нашага сайту выклікаў артыкул у Савецкай Беларусі, які выйшаў у свет напярэдадні смерці Паляковай. Артыкул падпісаны ксенафонтам суперфасфатавым, але ў стылі яго усе пазнаюць галоўнага рэдактара газеты Паўла Якубовіча. Аўтар уздзеклівай манеры апісваў суд над Паляковай і яе праваабарончую дзейнасць. Ён называў не праваабаронцы, а леваабаронцы, нават у гэтым рабіў жарты. Што пра гэта пішуць чытачы сайту «Свабоды»? Чытач, які падпісаўся АА, піша: «Неўжо пасля падзення гэтага рэжыму не будзе адплаты тым, хто кідаў людзей турмы і даводзіў іх да самагубства? Неўжо не будзе суду над журналістамі Савецкай Беларусіі, газеты, якая ўзмацняла дыктатуру? Неўжо Якубовіч не атрымае па заслугах за ўсё сваё бруднае жыццё?» Чытач ВБУНТ піша: «Якубовіч пастаянна гаворыць аб адказнасці журналістаў за тое, што яны пішуць. Аднак іх іонная газета такой тактыкі не прытрымліваецца. Беларуская асацыя журналістаў, звярніцеся ў пракуратуру, каб там завялі крымінальную справу па факту давядзення да самагубства». Яшчэ адзін чытач прапаноўвае правесці грамадзянскі суд над Паўлам Якубовічам. Дзякую, Віталь, гэта былі водгукі наведнікаў нашага сайту. Што вы думаеце пра смерць Яны Паляковай? Вы можаце пазваніць на менскі нумар 266-39-52. Яшчэ раз нагадаю, 266-39-52. Мы чакаем вашых водгукаў і меркаванняў. Я таксама нагадаю, што развітанне з Янай Паляковай адбудзецца сёння ў Салігорску. У яе дома, адрас вуліца Набярэжная, 2, у 13 гадзін. Зараз у Менску 7:21 і слова Ягору Маёршыку. Ён раскажа, пра што паведамляюць медыі 9 сакавіка. Тыднёвік «Белгазета» мяркуе, што ў Беларусі зніклі ўмовы дзеля гэтак званай сацыяльнай дамовы, паводле якой беларускае грамадства жыло ў адносным ладзе з беларускай дзяржавай апошнія 10 гадоў, распавядае аўтар артыкулу Віктар Марціновіч. Раней сацыяльны дагавор паміж уладай і народам палягаў у тым, што народ не цікавіўся палітыкай, не цікавіўся тым, што ўлада, напрыклад, з паліцыяй рабіла ці з газетамі незалежнымі. А ўлады за гэта забяспечвала народу добры ўзровень жыцця. І ўсё працавала, ўсё зразумела і неяк не выклікала пытанняў. Калі браць апошні тыдзень, так нават ужо Сергій Сідорскі кажа пра тое, што на 104 прадпрыемствах нават 200 долараў не здолелі заплаціць людзям у апошні месяц мінулага году. Так вось, апошні некалькі месяцаў гэты кантракт ён рассыпаецца. Улада больш не можа забяспечыць насельніцтву сваю прапанову добрага жыцця. Але ж паводзіць сябе так, як быццам бы вось і далей насельніцтва не павінна цікавіцца палітыкай і ўдзельнічаць у абранні гэтай улады. Газета «Вячэрні Брэст» паведамляе пра 20 прадпрыемстваў гораду, якія з-за фінансавага крызісу перайшлі на скарочаны працоўны дзень. У цяжкіх умовах кіраўнікі імкнуцца зберагчы калектывы. Пра захаванне былых заробкаў гаворка ўжо не ідзе. Аб'яднанне «Берасцейскі панчошны камбінат» і «Берасцейская фабрыка сувеніраў «Славянка» перайшлі на 4-дзённы працоўны тыдзень. Дываны «Берасця» працуюць праз дзень альбо 3 дні на тыдзень. Цікавае выйсце знайшлі на швейнай фабрыкі «Нелва». Калі на мінулым тыдні працавалі 227 чалавек па 8 гадзінаў 3 дні на тыдзень, то цяпер працуе 415 чалавек увесь тыдзень, але па 5 гадзінаў на дзень, паведамляе карэспандэнтка газеты Таццяна Шаламова. Гэта быў агляд друку. Таццяну Шаламову мы, на жаль, не пачулі з-за тэхнічных праблемаў. Як заўсёды у панядзелак мы прапануем вам погляд наперад. Якія падзеі чакаюць нас у першай палове тыдня? Гэта даведаўся Уладзімір Глот. Девятое сакавіка, панядзелак. Беларуска добраахвотнае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры запрашае на краязнаўчую вандроўку астравецкі рэквіем. Вячаслав Кулік удакладняе. Арганізатар паездкі Антон Астаповіч кажа, што пачынаецца вясновы цыкл вандровак. Першая на Астравецчыну, якой пагражае будаўніцтва атамнай станцыі. На гэтай вандроўцы будзе не толькі знаёмства з гэтай гісторыка-культурнай спадчынай, але ж мы будзем разглядаць пытанні, што мы можам страціць у далейшым выкарыстанні гэтай спадчыны, калі там будзе пабудавана атамная станцыя. 10 сакавіка аўторак. Депутаты Еўрапарламенту сёння ў Страсбуры прымуць беларускіх апазіцыйных палітыкаў. Сярод іх будзе і сустаршыня палітрады АДС Анатоль Лябецька. Галоўны перамоўшчык з сацыйным Мінскам гэта еўрапейскі звяз. Еўрапарламент і еўрапейскі звяз гэта дзве структуры, якія маюць ўсё ж такі адну карнявую сістэму, выканаўчая і заканадаўчая. І не гледзячы на тое, што ўсё ж такі галоўным з'яўляецца выканаўчая структура, тым не менш усё тое залежыць і ад еўрапейскіх парламентараў. І таму вельмі важна зараз на гэтым этапе камунікацыі з імі, таму што могуць уплываць на тыя рашэнні, якія прымаюцца Еўракамісіям і Радай міністраў. 10 сакавіка магілёўскі актывісты незалежнага прафсаюзу Рады электроннай прамысловасці і іншых галінаў народнай гаспадаркі збяруцца на пазачарговае паседжанне. Нагоды для яго склікання сталася чарговая, 8-я адмова гарвыканкаму рэгістраваць гарадскую суполку прафсаюзу, гаворыць актывіст профсоюзу Андрей Дзвігун. Таким будзе прынята рашэнне рэагаваць на гэтую адмову. Хутчэй за ўсё, гэта будзе адмова з магчымасцю атрымаць падачу заявкі на кредытаванне. Паралельна з гэтым цэнтральны міністр фінансаў Беларусі Рэспублікі Беларусь прыняло на сябе абавязкі спрыяць рэгістрацыі прафсаюзных структур у Беларусі. Гэтыя абавязкі ўрад Беларусі ўзяў на сумесным падтрымцы з міжнароднай арганізацыяй ПАСА. Это быў погляд наперад, ну а зараз музычная праграма. Прывітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні гостем нашай студыі будзе бард Лявон Тышкевіч. Лявон жыве і працуе ў горадзе Маладзечна. Гэта, напэўна, самы беларускі горад у пляне тапанімікі. Што ні кажыце, а прыемна ехаць па вялікім гасцінцы, збочыць на Віленскую, спыніцца на Лібава-Роменскай. Няўжо гэта ўсё, што засталося ад эпохі кіравання Геннадзя Карпенкі? Маладзечна, хоць і правінцыйны горад, але заўжды былі людзі інтэлігентныя, напрыклад, на музыкальным вучылішчы. Усё ж гэта культурны цэнтр рэгіянальны, агінскі, якраз бліжэй нам. Даволі нават непрыемна, што не назвалі ні адной вуліцы агінскай. Напрыклад, вялікі гасцінец, а чаму не праспект Агінскага? А школы беларускамоўныя даволі такі цікава. Засталася ў нас толькі 10-я школа, гімназія. Адна беларускамоўная. Чым, акрамя беларушчыны, яшчэ запомнілася табе жыццё пры мэры Карпенку? Справа ў тым, што першае, ўсё ж, Карпенка для маладзечна, што зрабіў цікава, гэта нацыянальны конкурс, праўда? Той фэст, які праходзіў пры ім, гэта быў вельмі цікавы дзень. Ён праходзіў на стадыёне тады, прыязджалі артысты з Расіі, быў вельмі цікавы конкурс. Сапраўдны конкурс, дзе моладзь прыязджала і спявала. Можа, не заўжды нават на беларускай, але ўсё да гэтага ішло ўжо. Таксама эканамічнае жыццё было па-другому. Гэта і выглядала па-другому, і на самай справе было па-другому. Карпенка сказаў пра горад сонца, і сёння гэта смешна, і нехта смяецца, але тады для нас гэта было не смешна. Гэта была вялікая колькасць банкаў, якіх філіалаў падчынялася. Напрыклад, у Маладзечна людзі сталі займацца бізнесам, і малым, хтосьці і большым, хтосьці вытворчасцю. Гэта стала рэальным. Прыйшлі грошы, прыйшлі людзі, інвестыцыі, гэта таксама было рэальна і відаць. Я думаю, каб займаліся менавіта гэтым і далей, то Маладзечна можа нават беларускім эканамічным цудам, напэўна, быў, мне здаецца. Залатыя рацкі наўшы крылы, Осень лістем заслала зямлю, як пара гэта сэрцу мне мілая, як я восень за гэта люблю. Цэлы дзень углядаўся б у неба, цэлы дзень бы па лесу хадзіў, слухаў птушак апошнюю песню і дзівоснай сумотаю б жыў. Пайграй мне восень скрыпка тую музыку вятроў. Поиграй мне в осень скрипка, гуки песень журавов. Поиграй мне в осень скрипка на струне моей души. Поиграй мне в осень скрипка, рану в сердце. Сем 30 у Менску. На чарзе міжнародны выпуск навінаў. Вакол свету за 100 секундаў. З вами Віталь Цыганкова. Я зноў нагадаю пра галоўныя падзеі ў свеце на гэты момант. Войскі паўночнай Карэі прыведзены ў поўную баявую гатоўнасць перад пачаткам манеўраў, якія штогод праводзяць ЗША і Паўднёвая Карэя. Кендер абвінавачвае Вашынгтон і Сеул у падрыхтоўцы нападу і пагражае, цытата, «бязлітаснымі ударамі ў адказ». Іран паведамляе паспяховым прабыванні ракеты «паветра-вада» дасягальнасцю 110 кіламетраў. Адзін з генералаў абвясціў, што ізраільскія атамныя комплексы знаходзяцца ў межах дасягальнасці іранскіх ракетаў. 28 чалавек загінулі і больш за 60 параненыя ў выніку нападу тэрарыста-самагубца на паліцэйскую акадэмію ў Багдадзе. Напад быў учынены, калі новабранцы стаялі перад уваходам у акадэмію. Днямі ЗША аб'явілі аб выводзе 12 тысяч войскаў з Іраку цягам наступных 6 месяцаў. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай вітаў выказванне Барака Абамы аб магчымасці перамоваў з памяркоўным крылом групоўкі «Талібан». Пакістанскія юрысты заклікалі да сядзячай акцыі пратэсту каля сценаў парламенту. Яны патрабуюць ад уладаў аднавіць на працы суддзяў, звольненых былым прэзідэнтам Первесам Мушарафам. Белы дом выказаў спадзяванне, што ізраіль-арабскі мірны працэс будзе працягвацца, нягледзячы на адстаўку палестынскага прэм'ер-міністра Саляма Фаяда. Гэта былі навіны, а зараз нагадаю тэмы, якія мы абмяркоўваем у нашай ранішняй праграме. Сёння ў Салігорску адбудзецца развітанне з праваабаронцай Янай Паляковай, якая пайшла жыцця ў 33 гады. Дэлегаты устаноўчага з'езду партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» апынуліся пад пільным кантролем. Некаторым прапануюць звольніцца з працы. Прафесар Станіслаў Багданкевіч мяркуе, што знешнія пазыкі маглі б дапамагчы Беларусі толькі пасля таго, як будуць змененыя адсталая эканоміка і памылковая мадэль развіцця. Генеральная прокуратура назвала ахову здароўя ў ліку галінаў, ахопленых карупцыяй. На Магілёўшчыне з ініцыятывы жыхароў пачынаюць узнікаць міні-садкі. Адзін з іх у вёсцы Салтанаўка, куды ходзіць шасцёра дзяцей. Ад грамадскага рэдактара тыдня архітэктара Дзяніса Васкабовіча мы даведаемся пра яшчэ адзін прыклад перасялення сем'яў менскага прыватнага сектару. І яшчэ пра надвор'е. Сёння па ўсёй Беларусі чакаецца дажджлівае з ападкамі надвор'е. У Берасці ў дзень +2, +4, у Віцебску 0, +2, у Гародні, Магілёве і Менску +1, +3, у Гомелі ад 3 до 5 градусаў цяпла. Сем гадзінаў 33 хвіліны. Вы слухаеце Радыё Свабода. У пражскай студыі з вамі Алена Ціхановіч. Сёння ў Салігорску адбудзецца пахаванне праваабаронцы Яны Паляковай. Яна скончыла жыццё самагубствам 7 сакавіка. Неўзабаве перад гэтым Салігорскі суд прызнаў яе вінаватай у ілжывым абвінавачанні міліцыянта і асудзіў на 2,5 гады хіміі. Паводле сведак, Яна пасля суду заявіла, што зэчкай ніколі не будзе. Ну а потым яе знайшлі павешанай. Пра лёс Яны сёння ў нашым эфіры паўгадзіны таму мы гаварылі з грамадскай актывісткай з Салігорску Ларысай Насановіч, якая ведала Яну. Першае пытанне, якое я задала Ларысе, чаму Яна, якая была юрыстам, якая мела вялікі вопыт абароны людзей ад несправядлівасці, гэты прысуд узяла так сур'ёзна, чаму ён аказаўся для яе такім ракавым, чаму з ім яна не магла справіцца. Прапануем вам запіс размовы з Ларысай Насанович. Я лічу, што у яе ўжо не было сілаў. 10 гадоў без працы. Яна не магла ўладкавацца ў нашым горадзе, бо ў нашым горадзе не даюць працаваць тым, хто мае дэмакратычныя погляды. Яна жыла з маці вельмі сціпла, часта не хапала сродкаў даже на самае неабходнае. Па-другое, ёй увесь час, месяц ці два перад тым, а можа і болей, ішлі пагрозы. Яна распавядала пра іх. Пагрозы па тэлефону, нехта штурхаў яе на вуліцы, нехта абраджаў яе на вуліцы, у пад'ездзе. І такім чынам гэта ўсё, вот гэтая мрачная атмасфера, яна яе канала. У нашым архіве мы знайшлі размову корэспандэнта Олега Груздзіловіча з Янай Паляковай, і гэтая размова пацвярджае вашыя словы. Я толькі дадам, што гэта размова была запісаная 11 лістапада 2008 году, пасля таго, як Яну Палякову пад прымусам прывялі ў суд. Вось што яна гаварыла тады, што з ёй адбываецца ў Салігорску. Шоке нахожусь, сейчас опять в очередной раз в шоке. То есть они решили не физически, вероятно, они решили морально добивать. Да, вот ваша версия, что они робят, на во что это они робят? Это просто моральный прессинг, понимаете? Это просто моральное, я считаю, что это просто моральное давление, это попытка просто вот уничтожить, потому что они прекрасно знают о моем состоянии здоровья, они ходили в больницу, они интересовались моими, там, скажем так, заключениями, они этого и не скрывают работники милиции. Ларыса, вы чуеце, што Яна назвала і іншыя спосабы ціску на яе. Я хачу спытаць у вас, што вам вядома пра той стары канфлікт, вакол якога ўсё завязалася? Ці расказывала вам Яна пра тое, як з ёй абышліся міліцыянты, калі яна збірала подпісы за Ольгу Казуліну? Яна расказывала мне. Яна ішла раніцай дадому. Раптам машына, як яна распавядала, міліцыянты, гэты капітан Пугачёў, двое у цывільным, яе за рукі ў машыну і ў будынак нашага Грауса. Там патрабавалі ад яе, каб яна падпісала нейкія бумагі. Яна адмовілася, патрабавала ў сваю чаргу, каб ёй далі гэтыя бумагі, па-першае, прачытаць, але ёй не далі, і яна атрымала ўдар па руцэ, моцны ўдар па руцэ, потым па нагам. Гэта яна так распавядала, і так яна напісала ў заяве ў пракуратуру. І менавіта вось гэты зварот у пракуратуру, потым суд палічыў, што гэта ілжывы данос на таго участковага Пугачова. Ці ведаеце вы асабіста участковага Пугачова? Можа быць, на працягу выхадных ён змог наведаць маці Яны, выказаць ёй спачуванне? Не, гэта было дзіўна з яго боку. Маці ён не наведаў. Я яго асабіста, я яго бачыла, але не размаўляла з ім ніколі, сама не было ў нас нейкіх там адносінаў. Ведаеце, Ларыса, што вось у гэтым выпадку многія знаходзяць паралель з тым жа выпадкам Сергея Парсюкевіча, калі правакуецца такая сітуацыя, быццам бы, умоўна кажучы, ці то вязень, ці то праваабаронца, быццам бы нападае на міліцыянта, а ў той час, як ён терпіць ад міліцыянта, а ў рэшце-рэшце ён асуджаны. Можа быць, вот такая двайная несправядлівасць зламіла і Яну. Можа, я згодна з вамі. Гэтая гісторыя вообще некая жудасная. Справа ў тым, што Сергей Персікёвіч гэта быў мужчына, а тут жанчына, маладая, прывабная, вельмі сціплая, і вось вот такія вот некія паралель то ёсць, но не пажадана было, каб яна дзе-то ещё повторилася. Я просто нагадаю вельмі прымітыўна гэтую сітуацыю. Умоўна кажучы, Яна збірала подпісы за Ольгу Казуліну. У участку, відаць, яе хацелі неяк правучыць, там яе ударылі па руках, па нагах, а потым аказалася, што гэта з яе боку лжывы данос. Суд прызнаў праўду за міліцыянтам, і яшчэ Яну паслалі на хімію і прызналі, што яна павінна заплаціць гэтаму міліцыянту 1 мільён рублёў. Але я хачу яшчэ у вас спытаць пра такую рэч. Ці можна звязваць учынак Яны з фельетонам у савецкай Беларусіі? Наколькі праўдападобна, што яна магла прачытаць гэтую газету, што гэта высмейванне з яе сітуацыі магло стаць той апошняй кропляй? Магла і прачытаць. Я досконально не ведаю, але Советскую Беларусь у нас не читают. Люди с демократичными поглядами. Я ей беру в руки редко вельми. Але некто с ее ворогов мог ей потелефоновать и сказать: Яна, вот, иди купляй газету, там при тебе написано. Могло быть такое. Маці каже, что яна газету не бачила и не читала. Але Яна могла ей и не сказать. Яна шкодовала маці. Маці пас апошнія дні, як яна розповідала, і день, і ніч була рядом, побач з Яною. Яна ад яе не адыходзіла. А тут так здарылася, што ўжо спаць вельмі хацела і заснула моцна перед раніцай. Прачнулася і ўжо дачкі нема. А яны жылі разам з маці ў адной кватэры? Яны жылі ў звук. Значыць, маці знайшла Яну павешанай. Якія вы ведаеце дэталі? Маці, вот, вот я вам кажу, яна раніцай прачнулася, выйшла ў прыхожую, там гэтая комната, там некая палка такая вялікая паміж сценаў, і ўбачыла Яну. Дагэтуль Яна казала, што мама, я хачу жыць, я не хачу паміраць. Маці ёй адказвала, што што ж ты, дачушка, хто ж цябе прымушае паміраць? Мы паедзем з гэтага гораду. Яны хацелі ўехаць в Салігорску, бо ўжо маці казала, што і ў яе не было сіл. За некалькі дзён до суда Яна папала ў рэанімацыю. Яна была ў комі, але ёй было вельмі дрэнна. Медыкі яе паставілі на ногі, но ёй было ещё дрэнна вельмі. Трэба было, каб яна лічылася кардыялогіі, каб яе туды направілі. Але ёй адмовілі ў гэтым. Яна прыйшла дому і потым часта спадала в обморок. Дзе Яна будзе пахавана? Хто арганізуе пахаванне? І як можна дапамагчы яе сям'і, яе маці? Сёння будзе пахаванне у 13 гадзін. Арганізуе наші дэмакратычныя колы. У яе было шмат сяброў. Дапамагаюць сябры з Мінску. Шмат людзей прыедзе і з Мінску, і з Барысава збіраюцца. І нашы падыдуць. Маці Яніна вельмі цяжка. І каб мы тут збіралі грошы на яе пахаванне. Дапамагчы ёй можна, паслаўшы ліст ці грошы горад Салігорск, вуліца Набережная, дом 2, кватэра 5. З намі на сувязі была грамадская актывістка з Салігорску Ларыса Насановіч, якая ведала Яну Палякову. Нагадаю, што развітанне з Янай Паляковай адбудзецца сёння ў Салігорску ў 13 гадзін па адрасе вуліца Набярэжная, 2. Вянок памяці. Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць, якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі, раскажыце пра яго слухачам свабоды. Званіце 266-39-52. Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005. Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі. Перадача «Вянок памяці». Замест кветкі на магілу. Вы на хвалях Радыё Свабода. Працягваецца пераслед актывістаў, якія бралі ўдзел ва ўстаноўчым з'ездзе партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя. Некаторым дэлегатам пагражаюць звальненнем, некаторых пачынаюць пільна правяраць кантрольныя органы. З падрабязнасцямі і на Студзінская. Сябрам Светлагорскай філіі, зарэгістраванай у Чэхіі арганізацыі «Малады фронт», Вадзіму Беламу і Алексею Жасану прапанавалі звольніцца. Вадзім Белы працуе грузчыкам на Светлагорскім цэлюлёзна-кардонным камбінаце. Алексей Жасан – электрыкам. 28 лютага яны ўдзельнічалі ў працы ўстаноўчага з'езду партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Вадзім Белы атрымаў прапанову кіраўніцтва напісаць заяву па ўласным жаданні адразу пасля з'езду. Я лічу, што гэта за гэта, потому што именно ў панядзелак мне сказалі, што зараз у нас на заводзе праходзіць скарачэнне масавае, і мне прылажылі па ўласнаму жаданню звольніцца. Не лічу тое, што я зараз на больніцы з гіпсам хожу. І кажуць, там у вашага калегі Алексея Жасана таксама праблемы. Ён адбываецца год па распределенню, а потым кажуць, што мы табе не прадлім кантракт. Ему сказали, что после этого он по размеркованию все прошло, и он не подсадил. Георгій Дзмітрук з Кобрину обраний сустаршинем партії «Білоруська християнська демократія». До того ж, йон очолює республіканське громадське об'єднання «Християнська ділова ініціатива». Йон розповів. Буквально на этой же неделе началась очередная проверка. Невзирая на то, что уже за полгода проверяли трижды. Одновременно вызвали моих родственников в ДФР. Нам нужно проверить, где вы купили котел. Такая какая-то непонятная агрессивность со стороны ДФР. Вдруг проснулась. Я полагаю, что наверняка связано с моим избранием сопредседателем Белорусской христианской демократии. Еще один сустаршиня Белорусской христианской демократии Виталий Рымашевский переконаны. Зараз активізувались спроби висвітлити з боку спецслужби, наприклад, сувязі білоруської християнської демократії з бізнес-структурами і Паскал Станочого з'їзду, відомо, що узмацнилась праця спецслужб. І зрозуміло, ці останні випадки ми розцінюємо як прямий політичний переслід наших сябрів. До речі, зараз участилися випадки звільнення громадських активістів. Керівництво отримало ще одну вельми вигодну підставу позбавитися від неугодних. Мовляв, у фінансовий кризис паусюль ідуть скорочення. Рассказывала Инна Студинская. 7:45 у Менску и каждые 15 хвилин на наших хвалях новины. Вокол Беларуси за 100 секунд. Акция памяти правоборонца Яны Поляковой прошла вечером 7 сакавіка каля Менского Свято-Духового кафедрального собору. А 20-й године прикладно 50 молодых людей с портретами Яны Поляковой собрались каля собора и запалили свечки. Праз 20 хвилин по воде пропановы Александра Казулина удельники акции зашли в храм и поставили свечки в память о правооборонце. Удельники ассамблеи неурадовых организаций инициатив, якая прошла у Менску 6-7 соковика, закликали улады спынить перасследы по политичных мотивов. У принятой заяве утримливается потребование вызволить всех особу, которые находятся за кратами в связи с их громадско-политичными переконаниями, у тем лику Артема Дубского, Миколая Туховича, Юрия Левонова и Владимира Зипенку. Активисту Молодого фронта Артему Дубскому официально выставлено обвинение на подставе артикула 415 Криминального кодекса «Ухиление от отбывания покарания в выгляде обмежевания воли». Мера стримания у дышения до Дубского покинута раннейшая – утримание под вартой. Президент Беларуси Александр Лукашенко выказал переконание, что в Беларуси повинны будоваться социокультурные и спортовые объекты, которые будут являться символами незалежности краины. Лукашенко заявил эту неделю у реконструированном будинку Национального академического великого театра оперы и балета Беларуси. У Беларуси адукационный уровень женщин выше, чем мужчин, и заховывается таким на протягу долгого периода. По воде статистики, сирот женщин, которые работают, 55% имеют высшую среднюю специальную адукацию, сирот мужчин 38%. І ще про надвор'я. Сьогодні по всій Білорусі чекається дождливе з опадками надвор'я. У Бересті у день плюс 2, плюс 4, у Вітівську 0, плюс 2, у Городній, Могильові і Менську плюс 1, плюс 3 і у Гомелі від 3 до 5 градусів тепла. Беларусь подписала з Росією міжурадове погоднення об виділенні кредиту на 500 мільйонів доларів. Поводле керівника країни Олександра Лукашенка, Білорусь має перспективи так само отримати кредитні ресурси від Міжнародного валютного фонду і Всесвітнього банку. Чому білоруське керівництво ізнов зайнялося позиками і які це може мати наступства для економіки? Про це наш кореспондент Аліс Дашчинський гутерить з екс-старшинем Національного банку Білорусі професором Станіславом Богданкевичем. Питання ось якое, чому Білорусь знову шукає цих кредитів? Це крупна ошибка нашого правительства, що всю проблему кризису білоруської економіки зводить к получению внешніх займів. Основні визови Білорусі – це відстала економіка і ошибочна модель розвитку. І тому треба міняти модель. После того, как модель будет изменена, внешние займы могли бы помочь нашей экономике. Но для этого надо переходить к реальной дебюрократизации, ограничить вмешательство государства в экономические процессы, убрать из экономики неэффективную ее часть, которая работает с убытком на склад, на дебиторы. У нас заморожены денег на складах на 1 января более 5 триллионов белорусских рублей. А в дебиторах там вообще десятка триллионов 300 рублей лежат мертвым грузом. Если бы не было этого, у нас были свои бы миллиарды денег, и не надо было кланяться перед Москвой, перед международными финансовыми организациями. И с этого надо начинать. А из другого боку, Лукашенко заявляет, что в Беларуси внешний долг малы, 8-10% от валового внутреннего продукта, и Беларусь еще далеко до порога безопасности по запозиченности. Можно ведь в долговую яму очень быстро запрыгнуть. За 2007 год этот долг вырос с 6 миллиардов до 12 миллиардов. За прошлый год он увеличился снова на миллиарды, и окончательные данные у нас не опубликованы. В этом году мы снова берем в Венесуэле и Международном валютном фонде, и в России, и в Китае, и в Иране. И главное, куда они идут? На проедание. Мы проели уже 3 миллиарда за последний год-полтора этих внешних займов. Использовали не на инвестиции, а просто на поддержание дефицита внешнеторгового баланса, на поддержание завышенного курса национальной валюты, не на развитие. Резервы не увеличились, инвестиции не сделано, это все проедено. Хочу вас адресовать до выказывания у Лукашенко. Он кажет, что во умовах кризису Беларусь еще тримается. Дай бог, как на этом узровне все скончилось и обошлось. Видать, некая есть неупевненность, есть некая погроза. И вот вы кажете, что занадто завышенный курс валюты утримливается штучно. Тем махчимо все ж таки новый некий обвал белорусского рубля. Кризис у нас начался еще до мирового финансового кризиса. Вот эта помощь валютная позволяет нам пока не обваливаться, держаться на такой поверхности. Но это не решение проблемы. Проблема лежит в неэффективности экономики. У нас зарплата в 3-4 раза ниже, чем у Польши, при примерно одинаковых ценах. И внешними займами без реформ внутри страны ничего не решишь. Можешь только отсрочить на год, может быть, и на два обвал, но не более того. Для того, чтобы не допустить крупного обвала обменного курса, надо принимать незамедлительные меры по развитию внутренней экономики. Если только будут делать власти девальвацию рубля, это поведет через несколько месяцев еще к одной девальвации. Блиц-анализ свободы. У Блиц-анализа свободы вы чули профессора Станислава Богданкевича. Генеральная прокуратура назвала ахову здоровья у ліку галінаў, ахопленых карупцыяй. Прычыны з'явы вывучаў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Сярод лекараў таксама трапляюцца недобрасумленныя людзі, якія не супраць узбагаціцца праз службовае становішча. Паводле дадзеных генеральнай прокуратуры, часцей за ўсё лекары-карупцыянеры бяруць хабар за розныя паслугі, якія дакладна распавёў Сергей Тележевіч, загадчык аддзелу дзяржаўнага абвінавачвання прокуратуры Беларусі. В основном берут взятки за выдачу справок по прохождению медосмотра, как для водителей, так и лиц, которые предъявляют специальные требования, как труб системы, допустим, общепита, так и за выдачу больничных квитков. Наиболее распространено за выдачу больничных квитков. Но, очевидно, это все-таки объясняется тем, что лица полагают, что совершая такого рода криминальную сделку, это и преступление не будет выявлены. Но, очевидно, в какой-то мере недостаточное материальное обеспечение. У прессовой службы Министерства аховы здоровья на мое питание относно хабарников сирот супрацовников медустанов прозвучало встречное питание. Это ласковый хабар не давали николи доктору? Не. Коментовать дадзеныя прокуратуры адносна хабарніцтва Мінздраве адмовіліся, спаслаўшыся на недахоп дадзеных. Тое самае прагучала і пра памер сярэдніх заробкаў у медыцынскай сферы. Я так адразу не мог сказаць, у мяне няма лічбаў. Мусіў звярнуцца ў інтэрнэт. Даведаўся пра лічбы, якія агучылі ў канцы лютага на калегіі Мінздраву. Звычайны доктар зарабляе 1 200 000 рублёў, сярэдні медыцынскі персанал каля 700 000 рублёў, малодшы каля 400 000. Летась у канцы году заробкі медыкаў падняліся на 200 000, але потым знізіліся. Сярэдні заробак, як сярэдняя тэмпература хворых у шпіталі. Для кагосьці добрая, для кагосьці летальны вынік. Што маюць у разліковых квітках у правінцыйнай бальніцы, распавёў доктар Склімавіч Міхась Шпакаў. Калі у лекара адзін аклад, так прыкладна, у мяне як у загадчыка аддзялення было груба каля паловы мільёна, таму прыходзіцца працаваць, шукаць подпрацоўкі. Ты лічбы, што сярэдні заробак у лекараў больш мільёна, то сам міністр прызнае, што гэта з улікам сумяшчальніцтва, бо на адну зарплату практычна толькі канцы з канцамі можна звесці. І у гэтым годзе сюрприз мы атрымалі, што нам планавалі чакальныя паказнікі так, што аддзяленне, напрыклад, маё, практычна на палову не атрымае тыя прэміяльныя, якія запланаваныя. Бо даведзеныя лічбы мы не зможам выканаць. Пра хабарніцтва сярод лекараў Міхай Шпакаў-Скалінкавічаў сказаў, што чуў пра такое з мэрыі, але такіх лекараў не сустракаў. Перадаваў Алег Груздзіловіч. Ну а зараз Міхай Скобла пра тэмы перадачы «Дом літаратара». У суботнім выпуску «Дома літаратара» мы пагаворым пра першую беларускую п'есу, створаную Алесем Антіпінкам і Аксанай Спрынчан паводле СМС-ліставання. Крытык Ганна Кісліцына зрэцэнзуе кнігу прозы Андрэя Федарэнкі «Нічые», а ў рубрыцы «Аўтары твор» мы сустрэнемся з паэткай і перакладчыцай Аксанай Данільчык, якая нядаўна вярнулася з міжнароднай пісьменніцкай асамблеі ў Швецыі. Аўтор суботняй перадачы «Дом літаратара» сёння ў нашым вечаровым эфіры, які пачынаецца о 18 гадзіне. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня на свабодзе Дзяніс Васкабовіч. Яму 36 гадоў, нарадзіўся і вырас у Менску. Архітэктар, закончыў беларускую політэхнічную акадэмію, мае двух сыноў. Жыве сям'я ў прыватным сектары, які патрапіў пад знос у сувязі з будаўніцтвам метро. Сям'і Дзяніса ягоным суседзям былі прапанаваныя ўладамі ўмовы перасялення, якія значна пагаршаюць умовы іхняга пражывання. Напрыклад, жылплошча змяншаецца ўдвая, кватэры прапануюцца на гарадскім ускрайку. Цягам тыдня Дзяніс Васкабовіч раскажа журналісту Александру Байчуну пра тое, як ён разам з сотнямі іншых меншыкоў спрабуе адстаяць свае законныя правы. Сёння пачатак гэтай размовы. Дом двухэтажный, капитальный, кирпичный, со всеми коммуникациями. Расположен на земельном участке, который был предоставлен в пожизненно наследуемое владение. Дом является нашей собственностью. Ваша история, Дзяніс, тягнется 4 года. Хапіла для подрыхтовки до обороны? Мы изучили нормы законодательства Республики Беларусь. Порядок сноса индивидуальных жилых домов. Отношения между владельцами и застройщиками, государственными органами. Мы предупредили по вариантам компенсации, которые нас устраивают. Предложили варианты покупки дома на взамен сносимого. Но... Як вы оцениваете отказ? Деяния дирекции по будовництву метрополитену, Московская рай и Менская гарвыконкаму? Заняли позицию, которая грубо нарушает наши права. Мы вынуждены были обратиться в суд. Рассмотрение дела в суде заняло больше 8 месяцев. 30 января 2009 года приняло решение о прекращении прав собственности на наш жилой дом. Переселение нашей семьи, это 9 человек, 3 семьи, 3 малолетних детей, в 2 социальные квартиры в микрорайоне Лошица, в 2 раза меньшей площади. И принудительном признании права собственности на эти квартиры. На вашу думку, судья, спадарня Рудницкая, порушила закон? На сегодняшний день мы можем со всей ответственностью заявить. Наши права грубо нарушены, суд принял незаконное решение, решение противоречит законодательству. А чем вы можете потлумачить такую позицию суду? При рассмотрении дела на суд велось достаточно грубое, ничем не скрываемое давление со стороны администрации города. Ваши оскарги во все максимальные инстанции, включно с президентом, неяк помогают вам зараз? Ситуация вышла уже из правового поля. Все наши попытки наладить диалог пресекаются, жалобы игнорируются. Прав нас лишили, как лишили объективного рассмотрения дела в суде. Мы повесили на доме растяжку с целью привлечь внимание к своей проблеме. Нашу жалобу писали более 100 соседей. Нам звонят десятки собственников домов, которые сносят под государственные нужды, рассказывают о нарушении законов, гражданских прав, цинизме чиновников местных администраций. Главный редактор «Свободы» вы. Грамадскі рэдактар тыдня, архітэктар Дзяніс Васкабовіч, на працягу тыдня ён будзе расказваць аб праблемах, якія ўзнікаюць у сувязі з перасяленнем прыватнага сектара ў Менску. Дарагія слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняецца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105